رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی حصول ثواب رضا الہی عز وجل اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. اللہ عز وجل ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرما. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے. پڑیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, جو حرم کا کرے ادب ان پر, جو حرم کا کرے ادب ان پر, جو حرم کا ادب کرے ان پر, جو حرم کا ادب کرے بارش اللہ کے کرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. نوری چادر تنی ہے کعبے پر, نوری چادر تنی ہے کعبے پر, نوری چادر تنی ہے کعبے پر, نوری چادر تنی ہے کعبے پر. بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ کے کرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. آمینہ کے مکان پہ روز و شب بارش اللہ کے کرم کی ہے, پاک گھر کے طواف بارش اللہ کے کرم کی ہے, بارش اللہ

پر بارش اللہ ہاں کے کرم کی ہے، سبز گنبد پہ رحمتیں ہیں اور بارش اللہ ہاں کے کرم کی ہے، یا الہی غم مدینہ دے، یا الہی غم مدینہ دے، التجا مصطفیٰ کے غم کی ہے، التجا مصطفیٰ کے غم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، قافلوں میں سفر کرو یارو بالیقیرا، ہاں یہ ارم کی ہے، قافلوں میں سفر کرو یارو، قافلوں میں سفر کرو یارو، بالیقیرا ہاں یہ ارم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، لائق نار ہے میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے، اپنی امت کی مغفرت ہو جائے، آرزو شافع امم کی ہے، بخش دے اب تو مجھ کو یا اللہ، بخش دے دعا تجھ سے چشم نم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، آفتوں سے بچا لے یا اللہ، مجھ پہ الغار جو غم کی ہے، مجھ پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، دے دے قفلے مدینہ یا اللہ، دے دے قفلے مدینہ یا اللہ، دے دے قفلے مدینہ یا اللہ، دے دے قفلے مدینہ یا اللہ، بید قفل مدینہ یا اللہ، بید قفل مدینہ یا اللہ، ہو کرم التجا کرم کی ہے، ہو کرم التجا کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر سال حج کرے بدے کا رپر کرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہوئی امید بارآور، ہوئی امید بارآور، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، لو اب ادب سے سر، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، پلا آنے والا ہے، پلا کیا سارے مدینہ آنے والا ہے، عطاب کیف و مستی کر، عطاب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، چشم تر مجھے دے دو دل مضطر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ عطا ہو جی کو چشم تر مجھے دے دو دل مضطر ذرا جل دی میرے دل پر ذرا جل دی میرے دل پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے تڑپنے کا رینہ تو مجھے تو چاک سینہ دو تڑپنے کا کرینہ تو مجھے دو چاک سینہ دو پیش بیر اور شبر پیش بیر شبر شبر پیش بیر اور شبر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک ہو گناہ کارو خطا کارو سیاہ کارو مبارک ہو کرو تمہیں اب آسیوں کیا ڈر تمہیں اب آسیوں کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینے کے مسافر پر چھما رحمتوں کی اب مدینے کے رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے پڑھو ایسا پر سلام ان پر پڑھو ایسا پر سلام ان پر لوٹاؤ عشق کے گوہر لوٹاؤ عشق کے گوہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مدینے میں ٹھہر جا روح مسلسل تو نکل جانا مدینے میں خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے آنے والا ہے مبارک عمر کے ماروں پہ سغاروں مبارک بے سہاروں کو کھلے ہیں رحمتوں کے در کھلے ہیں رحمتوں کے در مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا جائے منظوری میری وہ آرزو پوری مجھے مل جائے منظوری بقیے پاک کے سرور بقیے پاک کے سرور مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اٹھو سے دیکھو اٹھو عطار اب اٹھو ذرا وہ اور سے دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر ہے چھایا ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو ہے چھایا شے پر ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر علیہ سنت دامن برکاتم لالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہو میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ آقا میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے. مدینے مجھ کو آنا ہے ہمیں فرقت مٹانا ہے. کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. کب آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. یوں تو بہت سارے لمحات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں, مگر انہی قبولیت دعا کے لمحات میں ایک وقت آج کی رات بھی ہے, عید الاضحیٰ کی رات. اور اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو قبولیت کی رات, قبولیت کی گھڑیاں, تو اس میں حاضرین اور ناظرین اس اہم ترین التجا جو بارگاہ رسالت میں کی جا رہی ہے, آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہماری بھی حاضری ہو جائے. مدینے مجھ کو آنا ہے غم غربت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے غم غربت مٹانا ہے، جائے گا کمینے کا مدینے مجھ کو آنا ہے غم غربت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے غم غربت مٹانا، اذن مل جائے یا رسول اللہ، اذن مل جائے گر مدینے کا کام پر جائے گا کمینے، زخم دلدار داغ سینے کا مدینے مجھ کو آنا ہے غم غربت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے کر کے سکندر تیرے در سلام بھیجتا ہوں، بہ زبان ظاہری تو کہ میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، بہ زبان ظاہری تو آقا میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلا کے منتظر گئے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، مدینے مجھ کو آنا ہے گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ، مدینے مجھ کو آنا ہے غمِ فرقت مٹانا ہے، کب آقا آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، کب آقا آئے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی۔ شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا کریلا دو، شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا کریلا دو، عنایت ہو کہ جو اشکوں بھری ہوگی، وہ آقا کا عنایت ہو کہ جو اشکوں بھری، کاش ایسا مل جاتا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا، بہتی رہے جو گھڑی بس یاد میں شہاب، وہ چشمے عشق بار پئے دل جلال تو شہنشاہ تڑپنے کا مرینہ دو، شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا مرینہ، اپنا غم کیا شگے انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، شہنشاہ مدینہ دو تڑپنے کا کرینہ دو، وہ آقا کا عنایت ہو جو عشقوں بھری ہوگی، وہ آقا کا عنایت ہو کہ جو عشقوں بھری ہوگی، بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، آقا بنا لو دانا خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی شہادت دے الہی گنبد خضرا کے سائے میں شہادت دے میری لاش کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہوگی میری لاش کے قدموں میں نہ جانے کب پڑی ہو ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا ہماری حاضری ہوگی نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی مدینہ میرا ہو مسکن بلکہ مدینہ میرا ہو مسکن بلکہ پاک ہو مدفن میری امید کی کھیتی نہ جانے کب ہری ہوگی میری امید جانے کب ہری ہوگی میرے مرقد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میری مرقد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پہ نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میری قسمت جگا جا ہو عنایت یہ بڑی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی صلو علی الحبیب خاک سار توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے میری ٹھکانے مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی تھی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گھر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد سبز گنبد یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار پڑھ کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار پڑھ کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار پڑھ کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ میں گھر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گھر میسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گھر میسر دو گز زمین ہوتی زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آخا نہیں التظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا وہ سامنے روزے کی جالی وہ دن وہ مہینہ جائے یا قلب مدینے جا پہنچے یاد ہی مدینہ ہو جائے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا غمِ فرقت دلِ عشاق کو بے حد رلاتا ہے تڑپ اٹھتے جب ان کو مدینہ یاد آتا ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا تڑپتا ہے اسے جس نو مدینہ یاد آتا ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا مجھے اسے دیوانے پہ بے حد پیار آتا ہے غمِ ہجلے مدینہ میں وہ جب آنسو بہاتا ہے مجھے اس کے مسافر جب بھی جاتا ہے بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا آقا آپ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح آنکھ کو گھر منا لیا دل کو منائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیار عید منائے کس طرح؟ بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا فرقت مدینہ نے صدمے وہ دیے مجھ کو کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا اور راز وہ بلائیں گے راز وہ بلائیں گے یہ عقیدہ تو ہے لیکن جانے کون سے سن میں کون سے مہینے میں بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا وہ بے قصوں کے کسی کو گئے بلاتے بے قصوں کے آقا بے قصے کو گئے بلاتے بے قصوں کے آقا بے قصے کو گئے بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو نکل نہیں ہے تیوار ہوتا دل مضطرب کو نکل نہیں ہے تیوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا کاش ایسا ہی ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ابھی صبح کی بات ہے اسلامی بھائیوں کا فون آیا مزدلفہ سے مزدلفہ پہنچ گیا حاجیوں کا مدنی قافلہ کہ وہاں پر حقوق العباد معاف ہونے کا وعدہ ہے اور عرفات میں حقوق اللہ ہم نے بھی سوچا تھا کہ کاش حاضری ہو جاتی لیکن ہم بھی جائیں گے مدینہ اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے. یقیناً عید کا دن خوشی کا دن ہے، احسان کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عید کے یہ ایام عطا فرمائے. اور بڑے منفرد ایام ہیں، عید الفطر کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا لطف ہے، عید الاضحیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا لطف ہے. دنیا بھر میں عاشقان رسول بارگاہ الہی عز و جل میں قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایک تعداد ان کو ذبح کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں اس کی راہ میں جانور ذبح کرنے کی سعادت عطا فرمائی. ہوگی یوں اس رب کریم عز و جل کے حقوق کی تعمیل ہوتی ہے، سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل ہوتا ہے. وہ یہی جانور شکرانے کے طور پر مختلف انداز سے حج کے دنوں میں بھی کاٹے جاتے ہیں. ان کی خوشیوں کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے. احرام کی چادریں باندھے، مینا سے عرفات، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، وہاں شیطان کو کنکریاں اور پھر بڑی وجدانی اسی کیفیت میں قربان گاہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. قربانی کے شرائط پورا کرتا ہوا جانور پسند کرتے ہیں اور بعض اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، وہ بھی قربانی کرتے ہیں، مگر انہیں ساتھ ساتھ حج کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. پھر قصر کرواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، اپنے خیموں میں آتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کو چلتے جہاں طواف زیارہ کرنی ہے. بڑے ہی بابرکت دین ہے ان کے، اور ہم بڑی دور پڑے. کاش ہماری بھی حاضری ہوتی ہے، اور جیسے ہی ان کے 11ویں 12ویں کی رمی پوری ہو جائے گی مکہ مکرمہ میں ان کی حاضریاں ہوں گی، اور ایک تعداد ہے جو سوئے مدینہ رواں دواں ہو جائے گی، قافلوں کے قافلے قافلوں کے قافلے مدینہ منورہ رواں دواں ہوں گے، خوش ہوں گے، حج کر لیا، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. بڑی ہی مسرتوں کے ساتھ جھومتے ہوئے مدینے پہنچیں گے. وہاں کی پر کے فضاؤں میں سانسیں لیں گے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گنبد خضرا کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. سچی مچی زیادہ جنہ میں، جنت کے ٹکڑے میں، جنت کی کیاری میں حاضریاں دیں گے. اپنی آنکھوں سے ممبر و محراب دیکھیں گے، آقا کی سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دیں گے. وہاں حاضر ہو کر چند ہاتھ ہی کا فاصلہ رہ جائے گا، آقا کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھ رہے ہوں گے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائے راست نظر عنایت ان پر پڑ رہی ہوگی. اور بڑے ہی مقدر کے دن گزاریں گے، کبھی نمازوں کے لیے آ رہے ہوں گے تو کبھی سلام کے لیے آ رہے ہوں گے، تو کہیں بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسی ڈائریکشن میں بیٹھیں گے جہاں گنبد خضرا بھی نظر آئے اور سب جالیاں بھی نظر آتی رہیں. بڑے مناظر تھے ہیں جو کہ گزاریں گے، گزارنے والے گزار گئے حج سے پہلے، اب ان خوش نصیبوں کی باری ہے جو اب جائیں گے. مگر ایک تعداد ہے جو تمنا تو رکھتی تھی مگر جا نہ سکی. ہم بھی وہاں ہوتے تو کیا کیا کرتے، لیکن وہاں نہیں ہے. قبولیت کی دعا ہے، قبولیت کی رات ہے. اللہ تعالی ایسا کرم فرما دے کہ آتے سال ہم بھی عرفات اور مزدلفہ اور مینا کی فضاؤں میں ہوں, وہاں کی مقدس فضاؤں میں ہم مناسک حج ادا کریں اور پھر مدینے کا سفر ہم بھی اختیار کریں. اللہ قادر مطلق ہے, اس کی بارگاہ میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ ہماری دعا قبول فرما لے, اور جو جو یہ تمنا رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, ابھی تو سب تمنا مدینہ ہی چل رہا ہے کہ کاش آقا بلاتے, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, تو یہ تمنا مدینہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمیں بھی مدینہ منورہ کی باد اب حاضری نصیب ہو. جاتے تو کیا بات تھی, چلتے تو کیا بات تھی, میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. یا اللہ ہمیں سچی سچی مدینہ دکھا دے, اور آتے سال ہمارے لیے بھی حج لکھ دے کہ ہم بھی خیر و عافیت, تندرستی اور سلامتی کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ, عشق رسول میں ڈوبتے ہوئے, تیری محبت میں جھومتے ہوئے کعبے کا حج کریں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے مدینے پاک میں حاضری نصیب ہو جائے. یا خدا حج پہ بلا یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, عاشق بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, آسمان گئے تیرے تلووں تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, توبہ روزہ کی چکرائے تھے کچھ ناواقف, روزہ پہ چکرائے تھے بخشنا واقف میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا سر سرے مدینہ جو کرم فرماتی سر سرے داشت مدینہ جو کرم فرماتی کیوں میں افسردگی بات کی پرواہ کرتا کیوں میں افسردگی بات کی پرواہ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ آئی برا گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا یہ بوگی گئے کہ گروں چلو یہ وہی ہے کہ گرو اور ان پر مچلو الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا الٹی باتوں پہ کہو سیدھا یہ بوئی جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو الٹی باتوں پہ کہو سیدھا کرتا ہم سے سروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا ہم سے سروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا مہر فرما جس راہ سے نکلا کرتا مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا تم سروں پہ الشمس کی پڑ جاتی تم سروں شمس کی پڑ جاتی جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا آہا کیا حاضر در ہوتا میں آیا خوب کر حاضر در ہوتا میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، خدا نا کبھی سجدے میں سوئے در گرتا، جانی بے قبل کبھی چوک کے پلٹا کرتا، بال تک دل بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا، دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنوں ہے ظالم، کبھی پھر گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، اپنی آنکھوں میں خوش اس بزم میں کھٹکا کرتا، کبھی رحمت یہ تصور میرے ہنسی آ جاتی، کبھی رحمت یہ تصور میرے ہنسی آ جاتی، پاس آداب کبھی ہو تو بخیا کرتا، دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، ابو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا، یہ مزے قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، یہ مزے خوب یہ قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ کر خلد کی پرواہ کرتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارا کرتا اگر میں مدینے پہنچتا اگر میں مدینے پہنچتا تو یہ سب کرتا اور جب پہنچتا کہ اگر قسمت کی خوش نصیبی سے اگر یہ دین پا جاتا تو موت اس دل پر جو پھر نام وطن کا لیتا یعنی وہ نا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں بار نہ تھے غریب کو پالتے ہی بال نہ تھے حبیب کو معاذ اللہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں تو موت اس دل پر جو پھر نام وطن کا لیتا کہ اب وطن جا کے کیا ہوگا ہم تو پہنچے وہاں حسد ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے خاک اس سر پہ جو اس در سے پلٹنے کی تمنا کرتا موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارا کرتا ہے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسمان گر تیرے تلوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھی عرض کی تھی کہ آج کی یہ رات عبادت کی رات ہے ہمارے یہاں اس کا عموماً کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے کہ عید کی رات کو خواہ وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات یعنی بقر عید کی رات ہمارے ایک عجیب ماحول ہے کہ ہمیں بالخصوص یہ ایام اور یہ راتیں ایسا لگتا ہے کہ غفلت میں گزارنے کا ایک مزاج بنا ہوا ہے یہ دیکھا گیا ہے بہت کم تعداد آپ پائیں گے کہ جو ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کا ذہن رکھتے ہوں یعنی یہ دیکھیے کہ مسجد میں کتنے ہوں گے یا اللہ کی عبادت میں کتنے لوگ ہوں گے یا ان کاموں میں کتنے لوگ ہوں گے جو رضا الہی عز و جل والے کام ہیں. ایک تعداد بازاروں میں ہو سکتا ہے ہو, یا پھر تفریح. ہاں ایک تعداد ہوتی ہے جو قربانی کے جانور لینے کے لیے بھی آج مندی اور پیری وغیرہ کا رخ کرتی ہے. خیر وہ تو قربانی کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق قربانی کا جانور لینے اور کرنے کی توفیق بھی عطا کرے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. کہ کل جو سب سے افضل اور اہم ترین کام ہے وہ راہ خدا عز و جل میں اپنے جانور کا خون بہانا ہے. تو لیکن اس میں بھی ایک تعداد تفریح کے لیے جاتی ہے. پھر سنا جاتا ہے کہ آج کل تو عورتوں نے بھی منڈیوں کا رخ کیا ہوا ہے, سنا ہی ہے, اور بڑی کثرت کے ساتھ عورتیں منڈیاں جا رہی ہیں. اور بدقسمتی سے ایسے موقع پر مزید من چلے نوجوانوں کا بھی ہجوم بڑھ جاتا ہے, جو اب صرف جانور دیکھنے نہیں جا رہے بلکہ ان بھی حیائی کے نظارے دیکھنے بھی جائیں گے, جو وہاں بے پردہ عورتیں لڑکیاں آئی ہوئی ہوں گی, اور اب پتہ نہیں ان کو کیا اس میں کیا میں عرض کروں, اب بولتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. ہمیں گھر والوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں روک پیدا کریں, بچیوں کو روکنے کی عادت پیدا کریں. یہ نہیں کہ اب بچیاں جا رہی ہے تو بھلے جانے دو, ماحول ایسا نہیں ہے. ہم لوگ شاید بھول کھا رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں. یہ تو لڑکیوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو نازک شیشیاں ہوتی ہیں, ہلکی سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتی ہیں. مگر جتنی اس وقت آزادی اس وقت ان کو ملتی جا رہی ہے, خیر اب تو آزادی ہے نسما کا نعرہ ہے, اور ایک تعداد ہے جو اس کی تائید کرتی ہے. اب تائید کرنے والے بھی اپنا جائزہ لیں گے آخر اس کی تائید میں ان کی کیا غرض ہے. اگر یہ پردہ کرتی ہیں, چار دیواری میں رہتی ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ قید و بند کی زندگی ہے. تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں, پتہ چلے کہ چادر اور چار دیواری کا کانسیپٹ یہ کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے, جس سے قرآن و حدیث کو سمجھنے والے علماء کرام مفتیان اسلام الحمدللہ یہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو یہ چیز کل بھی بہت ہی زیادہ مطلب کہ ہوتی ہے کہ اب وہ اپنی جوان بیٹیوں کو سجا دجا کر پھر رشتہ داروں کے یہاں بے پردہ لے کر جانا. میں اس وقت جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ گناہوں بری حرکتوں پر ہے, بے پردگی اور ایسی عادتیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کیا وہ آج کی رات نہیں ہو رہی ہوتی؟ یعنی آج کی رات خاص عبادت کی رات, یعنی جس کو روایتوں میں عبادت کے لیے بیان کیا گیا کہ آج کی رات خاص عبادت کی رات ہے, اور اس خاص عبادت کی رات کو جو کہ خاص اللہ کو راضی کرنے, خاص اللہ کی فرما برداری کرنے کی رات, اس رات کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنا, یہ کس قدر ہماری محرومی ہے. اس میں ہمارے گھر کے بڑوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو روکیں, ان کی تفہیم کریں, کتابیں کھول کے بتائیں, حدیثیں بتائیں, بزرگوں کے واقعات بتائیں کہ وہ کس انداز سے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, قیام کرتے تھے. نہیں ہے کچھ بھی تو سو جائیں, مطلب سونا بہتر ہے نا, آدمی گناہوں میں رات گزارے. الحمدللہ جیسے کہ ابھی آج مدنی مذاکرے کل تک چلتے رہے, تو آج کی رات اجتماعی سکرونات کی ترکیب ہو گئی, کوشش کی گئی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اجتماعی ذکر و نعت کے شوق بھی رکھتے ہیں ان کو کوئی براہ راست ایسا سلسلہ دے دیا جائے, تاکہ یہ بھرپور انداز میں اس ان لمحات کو بھی عبادت میں گزار سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ سن وہی رہے جو گھر پر ہیں یا جو یہاں پر حاضر ہیں. ہاں ایک تعداد دعوت اسلامی کے مبلغین کی ہوگی ذمہ داران کی جو آج قربانی کی کھالے جمع کرنے میں مصروف عمل ہوگی, اجتماعی قربانی کے معاملات میں مصروف ہوگی, کھالیں بکنگ کرنے کے معاملات میں مصروف ہوگی. اور کل جب ہم عید کی قربانیوں میں مصروف ہوں گے یہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ذمہ داران مبلغین الحمدللہ کھالے جمع کرنے میں مصروف ہوں گے. لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر عید کی خوشیاں اپنے انداز سے منا رہے ہوں گے, اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی والے ہیں یہ آپ کے سامنے کھالے جمع کر رہے ہوں گے. کیوں؟ ان سے ان کو پیسے نہیں ملتے, یہ تو والنٹری کرتے ہیں, رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں, اس لیے کہ دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ کھالے ملیں تاکہ دعوت اسلامی مزید سنتوں کی خدمت کرنے میں آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے. تو یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی تربیت ہے, دعوت اسلامی والوں کو یہ سمجھایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے گا جب آپ کو دعوت اسلامی والا نظر آئے تو فوراً اسے اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھال اسے بلا کر دے دیں, یا پھر فون نمبر اس وقت مدنی چینل پر چل رہے ہوں گے, شرع رہنمائی کے لیے بھی نمبر چل رہے ہوں گے, فیضان مدینہ کے بھی نمبر چل رہے ہوں گے. آپ کو اگر فون کر کے معلومات حاصل کرنی ہے تو فون کر کے معلومات حاصل کر لیں آپ کہاں ہیں, یا آپ کی قربانی کی کھال رکھی ہوئی ہے اور آپ کو دعوت اسلامی والا اسلام میسر نہیں ہے تو نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہوں گے, ان نمبروں کو فون کر کے بتا دیں, پتہ بتا دیں, انشاءاللہ اسلام میں کوشش کر کے آپ کی قربانی کے جانور کی کھالیں پانے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں. البتہ یہ تو خیر اپنے طور پر ایک ضمناً عرض کر رہا تھا میں, تو ایک تعداد جو ہماری گناہوں میں بسر کرتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عید کا دن بھی عید کی نماز کی تیاری تو ہوتی ہے مگر ایک تعداد ہے جو اپنی فجر کی نماز قضا کر دیتی ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ عید کے لیے تو اٹھتی ہے فجر کے لیے نہیں اٹھتی. فجر کی نماز فرض ہے اور جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے قضا کرے وہ جہنم کے دروازے سے داخل ہوگا, مطلب جہنم کے دروازے پر جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. تو نماز قضا کر دینا یہ کوئی ہمارے آج ایک عام سی بات ہو گئی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یہی چیز جب تھک گئے قربانی کر لی بہت تک, اچھے خاصے نمازی نماز قضا کرتے ہیں, اچھے خاصے جماعت کے پابند جو جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں, ظہر کی جماعت چلی گئی, عصر کی جماعت بھی چلی گئی, وہ سو جاتے ہیں, نمازیں کی جماعتیں چلی جاتی ہیں, عید میں سب ہوتے ہیں. یہی عید کی نماز پڑھنے والا آپ کو ظہر میں غائب نظر آئے گا, عصر میں غائب نظر آئے گا, تو یہ درست نہیں ہے. ہمیں اب خود کو نمازی بنانا ہے, خود کو سنتوں کا پیکر بنانا ہے, خود کو عملی طور پر عاشق رسول بنانا ہے. تو میں امید کروں کہ میرے مدنی چلے کے ناظرین نمازوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی بچیوں کو بے پردگی سے بچائیں گے, عید کے دن بھی بچائیں گے اور عمومی طور پر بھی بچائیں گے, اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے گھر میں مدنی ماحول پیدا کریں اور دعوت اسلامی کے سنو تمہارے میکے ماحول سے وابستہ رہیں اور اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں اور سنتوں کی اس خدمت میں شامل ہو جائیے, عملی طور پر بھی شامل ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے منقبہ سنتے ہیں. کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی,

بھی حاضر اسلامی بھائی انشاءاللہ صلاۃ وسلام کے بعد اپنے آپ کو قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں مصروف کر دیں, کریں گے انشاءاللہ عز و جل. باہر بھی ذمہ دار بھی ہوں گے, ان سے بھی رابطہ کریں, اپنے اپنے علاقوں میں جا کر خوب خوب قربانی کی کھالیں جمع کریں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ بھی اگر ابھی تک آپ نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو نہیں دی تو ہاتھوں ہاتھ رابطہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اسکرین پر نمبر چل رہا ہوگا, آج آخری رات ہے, اب دوسرے دن ہو تیسرے دن ہو جب بھی آپ کی مطلب کہ قربانی ہو تو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے آپ انہیں بتا دیں گے قربانی کے جانور کی کھالیں آپ ہم سے حاصل کر لیں, پتہ بتا دیں, فون کر دیں فیضان مدینہ میں, تو انشاءاللہ عزوجل وہاں سے بھی آپ کو ترکیب بنا دی جائے گی. ابھی ذمہ داران کی پرچی بھی آئی تھی کہ مزید ترغیب دلانے کا ارشاد فرمایا تھا, اور یہاں حاضرین کے لیے بھی یہی عرض ہے کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے جانور کی کھال بھی مدنی مرکز کو پہنچائیں اور قربانی کی کھالیں جمع بھی کرنے کی کوشش کریں. کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جن جن شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے وہ شعبہ جات مدنی چینل پر بتائے بھی جا رہے ہیں. عید کے دن یعنی فیضان مدینہ میں عید کی نماز 7:15 بجے, عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 7:15 بجے, اور عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ظاہر قربانیوں کا سلسلہ ہوگا, تو انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کو ہم عید کی نماز کے بعد جب ان کے یہاں قربانی کا سلسلہ ہوگا وہاں سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کریں گے. تو انشاءاللہ قربانی کے جو مناظر ہیں وہ جو قربانی کے جانور سے جو اعضا ہوتے ہیں ان کے متعلق ان کے نام ان کی پہچان اور ان کے احکام یہ سارے انشاءاللہ دکھائے جائیں گے, اور بھی بہت سارے مدنی پھول عید کے دن کے حوالے سے قربانی کے حوالے سے مدنی مذاکرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ امیر سنت مدنی چینل پر براہ راست ہوں گے, تو آپ بھی اپنے اپنے طور پر مدنی چینل پر رہیے گا اور امیر سنت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ عید کی خوشیاں منائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا یہ پٹی چلوا دی تھی مدنی چینل پر کالز کے لیے, تو اس کی کوئی صورت تھی نہیں کیونکہ اب ہمارا تو اجتماع ذکر تو ختم ہو گیا, تو اگر کوئی ایسی کالیں آئی ہوئی ہوں تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. صلوات و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو, نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. فکر امت میرا تو گرو دیکھ رہے, فکر امت میرا تو گرو دیکھ رہے, آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے, آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم پہ قربان جا او میرے مہجبی, تم پہ ہر دم جا او میرے مہجبی.